تفسير دي انهيارات كي إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. اور جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کیا فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. یہ لفظ انورٹڈ کامرس میں کر لیجیے آپ. اس یقول کی بات ہے نا, کیا کال تھا ان کا, کن کا کال تھا, منافقین اور والذین فی قلوبهم مرض کا, یعنی منافقوں کا یہ کال تھا اور بیمار دل والے لوگوں کا یہ کال تھا. کیا کال تھا, غر هؤلاء دینهم, ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ تھا ان کا منافقانہ کال جو اس وقت رائزنی کر رہے تھے, جو کمنٹس پاس کر رہے تھے مسلمانوں کی حالت پہ کہ دیکھو دیکھو کیا سمجھتے ہیں, یہ ہمیں مار دیں گے, دیکھو ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور آج ہمارا مقابلہ کرنے چلے ہیں. یعنی مدینہ کے منافق اور یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دینی جوش میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ بھلا ان کی مٹھی بھر بے سر و سامانی کیا کافروں کے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کے قابل تھی. کیا یہ دیوانگی نہیں, آج بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ دیوانے لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا ہم ہیں کیا, ہاتھ میں کچھ کام نہیں, کچھ ان کے پاس اسباب نہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. دیکھو یہ تو موت کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیوانے نہیں, یہ مجنو نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا, وہ غالب ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون کس کام کے لیے مدد پانے کا مستحق ہے اور کون مدد پانے کا مستحق نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ جب حالات ایسے آتے ہیں تو لوگوں کے پول کھلنے لگتے ہیں, اندر سے پتہ چلتا ہے کون کتنا ہے. اور بعض نئے مسلم بھی ایسے تھے, یعنی ابھی ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا, اس کے باوجود ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات ہمارے سامنے کی. ابھی تک جتنی بات ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی انسان مشکل حالات میں پڑتا ہے, آزمایا جاتا ہے, تو اس کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ وہ ہے کتنے پانی میں. ہم سب کو بھی اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے. بہت زیادہ کمنٹ پاس کرنا, کسی کے بارے میں رائے زنی کرنا, کسی کے بارے میں یہ کہنا وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل میں آپ کو ڈال دے جس میں آپ دوسرے کو کر رہے ہیں. تو جنگیں اصل میں لوگوں کے اندر کے حالات کھولنے کے لیے آتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں آج جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ کیوں بتائی جا رہی ہیں, تاکہ ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے حالات پہ غور کریں کہ کیا ہم ان میں سے کوئی کام تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی ہم پہ مشکل ڈالی گئی ہو. آج چاروں طرف دیکھے تو مسلمانوں کے حالات کوئی آئیڈیل قسم کے تو نہیں ہیں, ہر طرف کہیں نہ کہیں مشکل لگی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ تمام چیزوں میں سے کچھ ضرور آ چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رک جاتی ہے. کیونکہ یہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ شروع میں مسلمانوں کو بھی تھوڑے دکھے تھے اور ان کو بھی تھوڑے دکھے تھے, لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تھی تو کنڈیشن بدل گئی تھی. یعنی ابتدا میں دونوں تھوڑے دکھے جس کا ذکر یہاں ہے, جبکہ سورت بقرہ میں جو ہم پیچھے پڑھ چکے اس میں یہ تھا کہ شروع میں مسلمانوں, یعنی جب بیچ میں بالکل جنگ پیک پہ ہو گئی تھی تو مسلمانوں کو کافر اصل سے کم دکھے تھے اور کافروں کو مسلمان اصل سے زیادہ دکھے تھے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بندھانا چاہتے تھے کہ وہ یعنی ہٹے نہیں. اب دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے اس کا کام ہوتا ہے وہ کروا لیتا ہے. چلیے پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 50 سے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. اور یہ عذاب کیوں ملا؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ اس وجہ سے ہے, یعنی تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ آیت بیسیکلی تو عام کفار کے لیے ہے, لیکن آیتوں کو پیچھے سے ملا کے دیکھیں تو اصل میں یہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو فرشتوں نے چوٹیں لگائیں اور ان کو جلنے کا عذاب دیا گیا. اس کے بارے میں یعنی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالی بات زیادہ واضح ہو جائے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے, جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دوبروں پہ یعنی پشت پہ بیک پر تلواریں مارتے. سورت انعام کی آیت نمبر 93 میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ, فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کی یہ مار قیامت کے دن ان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ ذوقوا عذاب الحریق, تو کہتے ہیں کہ یہ جہنم کے داروغہ کا قول ہوگا, مالک اس کا نام ہے, وہ کہے گا مارتے ہوئے ساتھ ساتھ اور کہے گا کہ چلو چکھو اب اس عذاب کو جو تم یعنی دنیا میں غلط کام کرتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں ایک کافر کی جان کنی کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ ان کو بہت تکلیف کے ساتھ ان کی روح نکلتی ہے اور ان کو مارا جاتا ہے. روح جو ہے وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے اور مجھے مارا نہ جائے, لیکن یہ ہے کہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کو مار پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کفر کی موت سے بچائے. اور کتنی تکلیف دہ حالت ہوگی نا کہ جب منہ پہ بھی مار پڑے اور پیچھے بھی پڑے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جب بدر کے جو لوگ مقتول لین تھے وہ جب میدان بدر میں بعد میں پائے گئے تو ان کے جسموں پہ جلنے کے نشان تھے. یہاں عذاب الحریق جلنے کا عذاب ہے. تو صحابہ کرام اس پہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم نے تو کوئی یہاں تو آگ نہیں لگی, یا کسی نے کوئی آگ نہیں جلائی, تو پھر اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہے. فرشتے ایسے ہنٹرز ان کو مارتے تھے, ایسے کوڑوں سے مارتے تھے کیونکہ جو آگ کی طرح ان کو لگتے تھے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ایسا پہلے بھی ہو چکا. تم نے اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تو پہلے والوں نے بھی ڈالی. کدابی آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. جیسے فرعون والوں کی عادت, ان کافروں کا معاملہ فرعونیوں جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا گیا. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے. یعنی آل فرعون, قوم عاد, سمود, قوم نو, ان سب میں اور مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں. یہ سارے ایک ہی جیسے کام کرنے والے ہیں. انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, نافرمانی کی, سرکشی پہ اترے. آج یہ لوگ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. جیسے ان کو ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑا گیا, آج بدر والوں کو بھی پکڑا گیا. اللہ تعالیٰ چونکہ سزا دینے پہ قادر ہے, اس لیے پھر لوگوں کو دنیا ہی میں پکڑ لیتا ہے ایسے معاملات میں. یہاں جو لفظ کداب آیا ہے, آگے پھر آئے گا تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ اصل میں دو لفظ ہیں, کا پلس داب. کاف تو کا ماند ہے نا, کمثل کے معنوں میں آتا ہے. داب کہتے ہیں ہمیشہ ایک حالت پر رہنا, تکلیف میں آنا اور مسلسل کرتے رہنا. عادت کا لفظ بھی اسی سے ہے, مسلسل کرنا, لگاتار کام کرنا, کسی کام میں لگے رہنا. دیکھیے کسی کام کو آپ مسلسل کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. شروع میں کام مشکل لگتا ہے لیکن بعد میں پھر آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت بتائی. یہاں مراد روش ہے, یعنی ایٹیچیوڈ. ان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ تھا, آج تمہارا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہے. جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہو گیا, اور جو تم کر رہے ہو آج تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کہ تم ایسے کام کر کے خود اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بلاتے ہو. پھر یہاں یہ جو لفظ آیا نا, لیس بظلام للعبید, ظلام ظالم سے مبالغے کا صیغہ ہے. ظلام ظالم سے مبالغہ ہے, بہت زیادہ ظلم کرنے والا. فعال کا یہ وزن ہے, اور عبید عبد سے ہے، تصغیر ہے اس کی، یعنی اپنے بندوں میں، یعنی کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے پہ بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام قرار دیا اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو صبح و شام میں شمار کر کے رکھتا ہوں، یعنی یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے، میں یعنی گن گن کے رکھتا ہوں، بس وہ اپنے اعمال میں بھلائی پائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، جو اس کے برعکس پائے تو اس پر خود کو ہی ملامت کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ نہ اللہ تعالیٰ خود کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں تو ظلم نہیں کرتی. انسانی معاملات میں جب ظلم آ جاتا ہے تو دنیا میں ہی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. جہاں انسان ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو پاتا ہے، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ تم ایسی زیادتیاں نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کسی پہ نہیں کرتا، اور تم اگر غلط کام کرو گے تو کل اس کا بدلہ تم خود ہی پالو گے. اور پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کی عادت اگلی آیت میں فرما دی، ذالکا، یہ بات. کون سی بات؟ یہ جو پیچھے کی بات ہے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ والی بات، اس طرح پیروس لگا لیا کریں. کیونکہ یہ بات کون سی بات پتہ ہونا چاہیے نا. تو پیچھے والی آیت میں کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑا. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہوتی ہے. کہاں تک؟ کب تک؟ جبکہ حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ بدل دیں جو ان کے ساتھ ہے، یعنی وہ اپنی حالت کو جب تک نہیں بدلتے یا اپنے آپ کو فطرت سے ہٹا کے غلط چیزوں پہ نہیں لے جاتے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا بندہ خود اپنے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اس میں لفظ مغیشران جو غیشرو، یہ دونوں لفظ ایک ہی ہے، غین جارا سے، غیر تغیر تبدیل کرنا، غیر بی سی سے. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب، تو وہ غیر اور یہ لفظ اسی سے. تغیر کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، تغیر و تبدل، یہ سب لفظ اسی سے آتے ہیں. اور مغیشرن بدلنے والا، فاعل کا یہ صیغہ ہے، جو غیرو وہ بدلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ بندہ اسے نہ بدلے. یہاں ٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون کون ہے؟ مشرکین مکہ. اللہ کے نبی ایک نعمت تھے، مکہ والوں نے اس کی قدر نہ کی، اذیتیں دی، تکلیف دی، اللہ نے وہ نعمت ان سے اٹھوا کے مدینہ والوں کو دے دی. اور ہوتا بھی ایسا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مکہ جب فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، صرف 19 دن ٹھہرے اور واپس آ گئے. نہیں، مجھے مدینہ میں ہی رہنا ہے. مدینہ والوں کو ایک دل میں خیال آیا تھا کہ آپ پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے، اب ان کا اپنا گھر صحیح ہو گیا تو واپس چلے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اے انصار، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. لہٰذا آپ نے ان کو یعنی چھوڑا نہیں تھا. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کی قدر نہیں کرتے یا اس چیز کو اس کا حق نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے چھنوا دیتا ہے. بعض دفعہ ہم بڑے شوق اور ذوق سے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، شروع بھی کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد پھر ہمارا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو، اب کیا کرنا ہے، اب ضرورت نہیں رہی میری، اور میں کیا کروں، اور کیا کروں گی آخر اتنا کر کے اس کام کو چھوڑ دے. نہیں، یہ سوچ آنا ہی اصل میں کیا چیز ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم. عموماً آپ سنتے ہیں کہ شروع میں کوئی کام بہت اچھا ہوا، بعد میں خراب ہو گیا، اس میں وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد کیوں رکی؟ اللہ نے اس کام کو میری زندگی سے کیوں نکال دیا؟ کیونکہ میں نے اپنی سوچ کو بدل دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک جملہ اس کے لیے لکھ لیں، آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ، کہ نیت کے فتور سے نعمت چھن جاتی ہے. और नियत जब तक अल्लाह के लिए रहती है, इखलास रहता है, तरीका सुन्नत का रहता है, एक दूसरे के साथ मामला फहमी का रहता है, तो अल्लाह ताला हमें और भी मौका देता है। यानी ये आयत जो है वो इतने वसी माने रखती है, इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। मसला आप देखिए, यहाँ जो लफ्ज है ना माँ, युगैरु माँ भी अनहुसैन, ये सारी बात जब हम कर रहे हैं ये माँ पे कर रहे हैं। माँ को अगर आप किसी कौम की खुशहाली पे तसव्वुर करें कि माँ भी कौम है जो किसी कौम के साथ है, तो मतलब क्या होगा इसका कि जब कोई कौम अल्लाह की नेमत पाती है तो अल्लाह ताला उस नेमत को उस वक्त तक उससे नहीं बदलता जब तक कौम अपने तर्ज अमल को नहीं बदल लेती। यानी जो ही तर्ज अमल बदलेगा फौरन अल्लाह की मदद छिन जाएगी। इसी तरह आप देखिए, माँ भी अनफुसिहिम, जो उनके दिलों में है, इसका मानी क्या है? तर्ज अमल की बजाय नियत का फतूर। अमल तो ठीक कर रहे थे, तर्ज अमल ठीक था, काम बाजार एक ही हो रहा है जो पहले करते थे, अब काम का असर क्यों नहीं मिल रहा, नतीजे अच्छे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि नियत बदल गई। जब तक कोई कौम अल्लाह की फरमा बरदार बन के रहती है अल्लाह उससे नेमत नहीं छीनता, लेकिन जब लोगों की नियतों में फतूर आ गया, बिगाड़ पैदा हो गया, तरजीहात बदल गई, अपनी जात बीच में आ गई, किसी का मुफाद बीच में आ गया, किसी का नाम बीच में आ गया, को बदगुमानी का फितना आ गया, किसी से कोई दिल मैला हो गया, तो फिर वो नेमत छिन जाती है, फिर वहां से उसका नाम कट के दूसरों की तरफ चला जाता है। इसी तरह एक दूसरा माना देखिए कि अगर माँ को किसी कौम की बदहाली पर सोचा जाए, पहले खुशहाली में सोचा था, अब माँ से मतलब क्या है? किसी कौम के ऊपर मुसीबतों का आना, बुरे हाल में रहना, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि जो कौम बुरे हाल और मसाइब का शिकार होती है, जब तक वो खुद इस परेशानी और बदहाली को बदलने की कोशिश ना करे तब तक अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह उनको उस हाल से निकलने नहीं देता। ये वही शेर है जो मौलाना हाली ने भी कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। और ये आगे जाके भी एक सूरत में इससे भी ज्यादा क्लियर अल्फाज में हमारे सामने आएगा, आज के मुसलमानों पे इसका इत्तलाक होता है। आज हम हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि हमारी हालत नहीं बदल रही। हम दुआएं तो मांगते हैं लेकिन तकाजे नहीं पूरे करना चाहते उस चीज के। कुरान की नेमत चाहते हैं लेकिन टेस्ट देने को तैयार नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं। आधी चीज मिलती है वो पूरी चीज के बराबर नहीं होती। हर चीज आप देखिए कि एक अपनी कीमत मांगती है ना, तो हर नेमत का एक तकाजा होता है कि इंसान उसको पाने के लिए डिजर्व भी करे। तो लिहाजा हम सब के लिए अमल क्या है कि अगर हम अपने हालात बदलना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी हालत बदलनी होगी। कुफारे मक्का से पहले आले ये फिरौन पे कितनी नेमतों की बारिश हुई, क्या कदरें की? नियतों में फतूर आ गया, अल्लाह का शुक्र करने की बजाय फरमा बरदारी की बजाय नाफरमानी में आ गए, सरकशी में आ गए, अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया, फिरौन की कौम और फिरौन को तो समंदर में डुबो दिया, और बाकी कौमें जमीन पे अपने बुरे अंजाम का शिकार हुई। तो लिहाजा इंसान हमेशा देखे कि ऐसे काम करके नुकसान अपना ही होता है। अगली आयत इसी के साथ खत्म हो रही है, कदा भी आली फिरौन, जैसे कि आदत थी फिरौन वालों की, वल्लजीन मिन कबलिहिम, और जो लोग उनसे पहले थे क्या किया? कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, उन्होंने रब की आयतों को झुठलाया। नतीजा क्या निकला? फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनके गुनाहों पे उनको पकड़ लिया, वअग़रकना आल फिरौन, और आले फिरौन को डबो दिया, वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, वो सारे के सारे ज़ालिमीन थे, और वो अल्लाह के रास्ते में उसकी आयतों के साथ इनकार करने वाले थे। तो लिहाजा खुलासा कलाम क्या हुआ कि इंसान कभी अपनी जिंदगी में अल्लाह की बात को झुठलाने की नियत भी करे तो पिछले लोगों के हालात पे गौर कर ले कि उनके साथ जो मामला हुआ था मेरे साथ भी वही मामला हो सकता है। तिलावत सुनते हैं एक दफा यहाँ तक की आयतों की। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم